सुता ले जाए इतनी सी ऊर्जा। ये मेरी जमानत है, तुम्हारी अमानत है। अपने कर्म की करा गाए, कर दे इधर भी तू निर्दाए। वक्त भी ठहरा है, कैसे क्यों ये हुआ, काश तू